أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، evet abiler, şimdi biz dedik her insanın bilmekle yükümlü olduğu üç mesele: Rabbin, dinin, bir de peygamberin kimdir meselesidir. Şimdi birinciyi ele alacak. Rabbin kimdir meselesinden başlayacağız inşallah. Birinci esas Rabbin bilinmesi. Eğer sana Rabbin kimdir diye sorulursa şöyle cevap ver: benim Rabbim Allah'tır. O ki nimetleriyle beni de bütün alemleri de terbiye edip yetiştirmiştir. O benim mabudumdur. Ve ben ondan başkasına asla ibadet etmem. Çünkü hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Allah subhanahu ve teala dışındaki her varlık bir alemdir. Ben ise bu alemden bir kişiyim. Allah dışındaki her varlık bir alemdir. Ben ise bu alemden bir kişiyim. Şimdi abiler, burayla alakalı olaraktan konumuza girmeden önce mesela Rabbin bilinmesi meselesi. Şimdi insanların ortaya attıkları şöyle bir şüphe var. Yani insanların kafalarını karıştırdıkları şöyle bir şüphe var. Diyorlar ki, siz, yani bize diyorlar, diyorsunuz ki müşrikler rububiyet tevhidini biliyorlardı. Allah'ın yarattığını, Allah'ın rızık verdiğini vesaire. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani müşriklerin bunu kabul ettiklerini, inandıklarını biliyoruz. Diyorlar, siz bunu söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki bir insanın İslam dinine girebilmesi için rububiyet tevhidini bilmesi yeterli değildir. Ya uluhiyet tevhidi olması lazım diyorsunuz. Doğru? Biz böyle söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Diyorlar, peki Allah insanı yaratırken, dün de bir ayet söylemiştim ya, Araf suresinden bir ayet söyledim. Hani senin Rabbin Adem'in sülbündeyken insanlardan söz aldı ve onlara dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Şimdi Allah bizi yaratırken bizden Rabbiniz değil miyim diye söz aldı. Doğru mu? Biz öldüğümüz zamanda Allah'ın bize sorduğu soru, senin Rabbin kimdir? Eğer rububiyet tevhidi insanın Müslüman olması için yeterli değilse, yetmiyorsa, niye Allah yaratırken hem rububiyet tevhidinden söz aldı, hem de kabirdeyken rububiyet tevhidinden bizi sorguya çekiyor ve hemen akabine yapıştırıyorlar. Zaten diyorlar, bu normalde böyledir. Yani bir adam Allah'ı tanıyorsa, bir adam yaratıcı olarak Allah'ı biliyorsa kafi. Bu bidatı diyorlar İbn-i Teymiye çıkardı ortaya. İbn-i Teymiye uluhiyet tevhidi diye bir şey vardır dedi. Bununla da İslam ümmetini tekfir etti beraberinde diyorlar. Böyle bir şey ortaya atıyorlar. Şimdi biz buna nasıl, yani zahiren doğru söylüyorlar. Hani yaratırken Allah bizden ne üzere söz aldı? Rablik üzere söz aldı. Kabirdeyken bizden ne üzere söz aldı? Rablik üzere aldı. Doğru. Biz de diyoruz rububiyet tevhidi yetmez. Allah'ı bilmek, tanımak, yaratıcı olduğunu bilmek, Müslüman olmak için yetmez. Bu bununla çelişiyor. Şimdi biz buna nasıl cevap vereceğiz? Biz buna şu şekilde cevap vereceğiz. Diyeceğiz ki, birincisi, en önemli mesele, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidinin delilidir. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidinin delilidir. Ne demek bu? Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidinin delilidir. Yani bir insanın Allah'ı ibadette birlemesinin yolu önce Allah'ı Rab olarak tanımasından geçer. Allah'ın yaratıcı olduğunu bilmesinden geçer. Mesela şimdi sen yaratıcı olarak, rızık veren olarak tanımadığın bir Allah'a nasıl ibadet edeceksin? Mümkün değil böyle bir şey. Ondan dolayı hangi insan uluhiyet tevhidini tam anlamıyla yerine getirmek istiyorsa önce neyi tam anlamıyla yerine getirmesi lazım? Rububiyet tevhidini tam anlamıyla yerine getirmesi lazım. Mesela bunu iyice anlaşılması için söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin Allah'ın varlığına inandığına, rızık verdiğine inandığına dair ayetler var. Doğru. Mesela Lokman suresinde var, Ankebut suresinde var, Yunus suresinde var. Misal, Allah Azze ve Celle müşrikleri alıyor. Onlara sorarsan, size yerden ve gökten rızık veren kimdir? Kainatın melekutunu elinde bulunduran kimdir? Diriyi ölüden, ölüyü diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri tedbir eden, yöneten kimdir? Sana Allah'tır diyecekler diyor mesela. Allah Azze ve Celle onların Allah'ın bu sıfatlarını ikrar ettiğini söylüyor. Nerede Allah bu tip bir ayet getirmişse sonunda mutlaka şöyle bir ifade var. اَفَلَا تَتَّقُونَ Peki sakınmaz mısınız? Yani madem bunu biliyorsunuz, şirkten niye sakınmıyorsunuz o zaman? İbadetlerinizi niye Allah'a birlemiyorsunuz? Veya mesela Ankebut suresindekinde Allah Azze ve Celle diyor ki فَاَنَّا تُؤْفَكُمْ. Yani madem böyle, nereye çevriliyorsunuz o zaman? Yani hem diyorsunuz Allah bizi yarattı, hem diyorsunuz Allah bize rızık verdi, hem diyorsunuz Allah bütün kainatı elinde bulundurur. Peki madem böyle inanıyorsunuz, o zaman niye Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz? Niye ibadetlerde Allah'a ortak koşuyorsunuz diye? Bakın şunu hiç unutmayacağız abiler. Uluhiyet tevhidinin oluşabilmesi için önce rububiyet tevhidinin oluşması lazım. Ve gerçekten hakiki anlamıyla bir insan rububiyet tevhidine inanırsa mutlaka bunun onu uluhiyet tevhidine götürmesi lazım. Eğer Allah inancı insanı Allah'a ibadette birlemeye götürmüyorsa bu rububiyet tevhidi değildir. Bu insanların kendi uydurduğu bir şeydir anlamına gelir. Ondan dolayı bu birincisi söyleyeceğimiz. İkincisi, rasuller kavimlerini davet ederken rububiyet tevhidine değil uluhiyet tevhidine davet ettiler. Doğru mu? Rububiyet tevhidine de uluhiyet tevhidine davet ettiler. Peki aynı rasuller kavimlerinin rububiyet tevhidini ikrar ettiğini bize onlar söylemediler mi? Yani bu adamlar Allah'a inanıyor. Bu adamlar Allah'ın rızık verdiğine inanıyor. Demek ki kavimlerin rububiyeti onları uluhiyete götürmeyince peygamberler rububiyetten değil işi uluhiyetten ele almaya başladılar. Yani doğrudur. Normalde sağlam bir rububiyet yeterlidir aslında. Yani rububiyet tek başına kafidir insanın Müslüman olması için. Fakat sağlam rububiyetten kastımız nedir? İnsanı uluhiyete götüren rububiyettir. Allah'ın kabul ettiği rububiyet tevhidi, Rab olarak Allah'ın birlenmesi, insanı uluhiyette yani ibadetlerde Allah'ın birlenmesine götüren tevhiddir. Götürmediğinde peygamber göndermiş işte. Yani ne zaman insanlar ikrar ettikleri rububiyet tevhidine uygun davranmadılar, şirk koştular, korkmaz mısınız? Nereye çevriliyorsunuz? Akletmez misiniz? Diye Allah Azze ve Celle onlara uyarıcılar, onlara peygamberler gönderdi. Ve maalesef, yani maalesef diyorum, birçok insanın kafasını da bununla karıştırdılar. Yani dünya üzerinde belki birçok insan, he yahu gerçekten bak Allah yaratırken de rububiyet diyor, öldürürken de rububiyet diyor. Demek ki gerçekten uluhiyet diye bir şey yok. Yani ibadette Allah'ı birlemek diye bir şey yok. Rububiyet ne? Allah var, Allah bir, işte Allah rızık veren, Allah yaratan, yönlendiren kafi. O zaman bir insanın İslam'a girmesi için yeterlidir diye. Biz buna iki şekilde cevap vereceğiz. Bir, diyeceğiz ki rububiyet tevhidi insanları uluhiyet tevhidine götürmediği zaman Allah Azze ve Celle zaten bunu kabul etmiyor ve onların rububiyeti kabul ettiğini anlattığı hangi sureye bakarsanız bakın sonunda böyle bir soru var. Peki sakınmaz mısınız hani şirkten? Nereye çevriliyorsunuz? Yani madem bunu ikrar ediyorsunuz, niye o zaman Allah'ın dışındaki varlıklara ibadete çevriliyorsunuz diye? İki, peygamberler rububiyetin insanları uluhiyete götürmediği yerlerde müdahale etmişler. Yani insanlara bak bunu kabul ediyorsanız beraberinde Allah'ı da birlemeniz gerekiyor diye insanları uyarmışlar. Bunu da burada söylemiş olalım neden dolayı rububiyeti anlattık diye. Bu paragrafta, yani birinci paragrafta Rabbin bilinmesi. Muhammed İbni Abdülvahhab diyor ki sana sorarlarsa derlerse ki senin Rabbin kimdir? De ki benim Rabbim Allah'tır. O nimetleri de nimetleriyle beni de bütün alemleri de terbiye edip yetiştirmiştir. Rab kelimesinin Arap lügatındaki manası nedir? Murabbi demektir. Yani terbiye edene Arap lügatında Rab diyoruz. Mesela anne için ne diyoruz? Rabbetul Beyt. Evin Rabbı diyoruz. Ne demek evin Rabbı? Anne işte çoluk çocuğu çekip çevirdiği için, eve düzen verdiği için anneye mesela Rabbetul Beyt diyoruz. Baba işte evin işlerini gördüğü için, evin düzenini sağladığı için babaya Rabbul Beyt. Arap lügatı olarak söylüyorum tabi. Rabbul Beyt diyoruz. Allah da hem yaratıp, hem şekil verip, hem de en güzel şekilde düzen verdiğinden dolayı Allah Azze ve Celle Rabbul Alemin'dir. Yani bütün alemleri terbiye eden, bütün alemlere yön veren kişidir anlamında. Muhammed İbni Abdülvahhab diyor ki, o benim mabudumdur ve ben ondan başkasına ibadet etmem. O benim mabudumdur, ben ondan başkasına ibadet etmem. Bu işte neyi gösteriyor bu paragraf? Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidinin temelidir. Kim Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorsa, otomatik olaraktan onun ibadette birlenmesi gerektiğini de kabul etmek zorundadır. Etmiyorsa, bunun rububiyet tevhidi bozuktur. Rububiyet tevhidi de yanlıştır. Mekkeli müşriklerin tevhid anlayışında olmuş olduğu gibi. Burada bir delil söyledi. Hani biraz üzerinde düşünmek gerekiyor. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dedi. Muhammed İbni Abdülvahhab bundan nasıl bir sonuç çıkardı? Bir Allah var, bir de alem var. Allah, bir de alemler var. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diye. Şunu dedi, tek bir tane Allah varsa, öyleyse Allah'ın dışında kalan her şey alemdir. Ben de o alemlerden bir tanesiyim. Yani hani ben ne ben birine ibadet edebilirim, ne biri bana ibadet edebilir. Ne ben birine hamd edebilirim, secde edebilirim, korkabilirim, yönelebilirim. İbadetin çeşitlerini, hamd da ibadet çeşitlerinden bir tanesidir ya. Ne ben bunu kimseye yapabilirim, ne kimse bana yapabilir. Niye? Çünkü bir tane Allah var. Rab dediğimiz Allah var. Onun dışında kalan her şey de alemlerdir. O alemlerin ona kulluk etmesi lazım. Birbirlerine kulluk etmemeleri gerekiyor diye. Bundan da böyle bir istillat, böyle bir delil çıkarmış oldu. Devam ediyorum okumaya. Eğer sana Rabbini ne ile bildin diye sorulursa şöyle cevap ver. Ben Rabbimi ayetleriyle ve yarattıklarıyla bildim. Gece, gündüz, güneş, ay onun ayetlerindendir. Yedi kat gök ve yedi kat yer, onların içinde bulunan her şey Rabbimin yarattıklarındandır. Zira Allah şöyle buyurmuştur. Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Eğer Allah'a kulluk ediyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer Allah'a ibadet ediyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin, onları yaratan Allah'a secde edin diye. Şimdi abiler ben bu konuyla girmeden önce bir meseleye değineceğim, ondan sonra bu konuya gireceğim. Şimdi bu ayet, bundan sonra gelen ayet, ondan sonra gelen ayet, kitabın içinde gelen bazı ayetler, mesela Muhammed İbni Abdülvahhab bunları şöyle delil olarak zikrediyor. Sana biri sorsa sen Rabbini ne ile tanıdın? Sen diyeceksin ki ben Rabbimi ayetleriyle tanıdım. Ben Rabbimi ayetleriyle tanıdım. Nedir peki senin Rabbinin ayetleri? Yer, gök, sema, güneş, ay, ağaçlar, insanlar. Bunlar hepsi benim Rabbimin varlığını, benim Rabbimin birliğini gösteren delillerdendir diyeceksin. Maalesef burada, yani bunu üzülerekten söylüyorum, Müslümanlarla müşriklerin ortak olarak düştüğü hatalardan bir tanesi bu. Müşrikler, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmedikleri için Allah Azze ve Celle'ye şirk koştular. Müslümanlar, Allah'ın düşünün diye gözlerine soktuğu ayetleri düşünmediklerinden dolayı Müslümanlar da bir türlü imanlarında kemal seviyesine ulaşamadılar. Yani o özlenen, istenen, hani ideal dediğimiz Müslüman tipine bir türlü ulaşamadılar. Bakın iman etmek, Allah Azze ve Celle'nin lütfu ve gerçekten kolay olan bir şey. Yani dünyadaki en kolay meselelerden bir tanesi iman etmektir. Niye? Çünkü Allah'ın isim ve sıfatlarını bir düşünün. Yani Allah Azze ve Celle'nin var olan isim ve sıfatlarını bir düşünün. Hangi ismine baksanız, hangi sıfatına baksanız veren, geniş tutan, isteyene bol bol dağıtan böyle bir Allah var. İnsan imanı talep ettiği anda Allah Azze ve Celle'nin bütün isim sıfatları devreye giriyor. İnsana iman şey yapıyor, insana iman bahşediyor. Fakat sen imanı aldıktan sonra senin üzerinde iki tane sorumluluk var. İman sana nasip olduktan sonra. Bir, imanını muhafaza etmek. İki, iman üzere can vermek. Yani iman nasıl muhafaza olur? Sürekli onu arttıracaksın. Yani sürekli onu arttıran salih amellerle, onu arttıran işlerle imanını arttıracaksın. Mesela bizimle sahabe arasındaki farklardan bir tanesini söyleyelim. Mesela orada çoğunluk ideal Müslüman tipi, işlerinden azınlık problemli. Ama çoğu iman eden peygamberimizle beraber bakıyor ki hepimizin örnek aldığı, hepimizin fedakarlıklarına, hepimizin dürüstlüklerine, İslam için yaptıkları hizmetlere böyle özen duyduğumuz insanlar. Niye? Çünkü Allah'ın düşün dediği şeyi düşünmüşler. Allah'ın düşün dediği şeyi düşününce de imanları artmış beraberinde. Yani Allah sana şunu, bir Kur'an-ı Kerim bir coğrafya kitabı değil. Bir astroloji kitabı hiç iş değil. Niye peki bu Allah Kur'an'ın hemen hemen her sayfasında yere göğe bakmaz mısınız? Allah'ın yarattığı yıldızlara bakmaz mısınız? Biz gökyüzünü süsledik, insanlara yol gösteren kıldık, yeryüzünden nehirler açtık. Onlar akletmezler mi? Onlar düşünmezler mi? Onlar fikretmezler mi? Diyor Allah Azze ve Celle. Allah haşa bizim coğrafya bilgimizi mi arttırmak istiyor? Veya astroloji bilgimizi mi arttırmak istiyor? Asla. Çünkü Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür insanın ona Rab olarak imanını arttırır. İnsan imanı arttığı oranda Allah Azze ve Celle'ye kulluk edebilir. Yani sen ne kadar fazla iman, o kadar güzel kulluk. Ne kadar düşük iman, o kadar çirkin kulluk. Yani işte nifak alametleri, ahlaksızlık alametleri, fısk alametleri, bunlar hep iman eksikliğinden dolayı geliyor. Onun için maalesef, yani üzülerek söylüyorum, müşriklerle Müslümanların ortak olduğu konulardan bir tanesi bu. Müşrikler de Allah'ın ayetlerini tefekkür etmiyorlar. Tedebbür etmiyorlar, düşünmüyorlar. Fakat aynısını Müslümanlara sorsan, mesela şu an hemen bir muhasebe yapsak, aramızdan hanginiz günün belli saatlerini ayırıp, oturup Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ayetler üzerinde tefekkür ediyor? Var mı? Ben Allah'ın izniyle sürekli, buyur abi. Elhamdülillah, çok güzel bir şey. Şimdi bu işte bir kişi olmaması lazım. Yani bunun aramızda çok daha ciddi bir şekilde olması gerekiyor. Ve aynı zamanda bunun bir ahlak haline gelmesi gerekiyor. Şimdi bakın kardeşler, mesela ben diyorum ki ben imanımı arttırmak durumundayım. İmanımı arttırmak zorundayım. Allah da bana imanı arttırmanın yolunu göstermiş. Yani imanı arttırmanın yolu kitap okumak, namaz kılmak, davet yapmak tek bu değil. Asıl imanı arttıracak şey Allah Azze ve Celle'nin kainatta yarattığı bu ayetlerin üzerinde tefekkür etmek, aklı kullanmak, beraberinde de imanı arttırmak. Şimdi ben bunu hayatımdan iptal etmiş olduğum zaman bir problemler çıkıyor. Yani hayatımda işte ahlak olarak, amel olarak, kulluk olaraktan bir takım problemler çıkıyor. Onun için bu ayetlere bu gözle bakın. Yani bu konu dışı bir şeydi. Fakat siz bu ayetlere bu gözle bakın. Çünkü Allah düşünmemeyi bir günah olaraktan kabul ediyor. Yani düşünmemek Allah Azze ve Celle'nin yanında bir cürüm. Tefekkür etmemek Allah Azze ve Celle'nin yanında bir günah. Allah Azze ve Celle ne diyor? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَخْفَلُوهَا Kur'an'ı niye düşünmüyorlar? Kalpleri mi kilitlidir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi düşünmeyen insanları Allah Azze ve Celle kalpleri kilitli diye isimlendiriyor. Kalpleri kilitli olan insanlar diye isimlendiriyor. Kalp kilidi herhalde hiç kimsenin hoşuna gidecek olan bir şey değildir. Doğru mu? Kalp kilidi hiç kimsenin hoşuna gidecek bir şey değildir. Zaten iyi bir şeyi de ifade etmiyor kalp kilidi meselesi. Onun için düşüneceğiz. Yani günümüz içerisinde tefekkür edeceğimiz, Allah'ın ayetlerini hayal edeceğimiz vakitlerimizin mutlaka bulunması gerekiyor. Buyur abi. Tamam. Fark etmez. Yeter ki içinde haram olmasın. Hani müziktir, kadındır ve benzeri bir şeyler olmasın. Belgesellerin bu tip problemleri oluyor bazen. Bunlar olmadığı zaman insanın bu tip mesela bu şeyler var. Harun Yahya müstahar ismiyle yaratılışla alakalı hazırlanmış CD'ler var, kitaplar var. Hakeza mesela insan kainatta bir şeyi düşüneceğinde insanın ufkunu genişleten şeyler. Bunlar insanın imanını artırıyor. Yani Allah'ın büyüklüğüne, Allah'ın azametine dair insanın imanını artırıyor. Bunlardan insan istifade edebilir, okuyabilir bunları yani. İnşallah. Ayet-i Kerime'yi bir daha okuyalım. Fussilet Suresi. Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Eğer Allah'a kulluk ediyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin diye. Bu ayet-i kerime kime söyleniyor? Biliyorsunuz müşriklerin kendisine ibadet ettikleri ilahları farklı farklıydı. Kimisi güneşe tapıyordu, kimisi aya, kimisi yıldıza, kimisi ağaca, kimisi taşa, kimisi peygambere, kimisi meleğe. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetler her zümre, her sınıftan müşriye hitap eden ayetler. Allah Azze ve Celle de onlara diyor, yani siz mesela inanıyorsunuz ki güneşi Allah yaratmış. İnanıyorsunuz ki ayı Allah yaratmış. Eğer gerçekten buna inanıyorsanız ve beraberinde de biz Allah'a kulluk etmek istiyoruz diyorsanız güneşe ve aya değil, güneşi ve ayı yaratan Allah'a kulluk edin. Güneşi ve ayı yaratan Allah'a ibadet edin diye Allah Azze ve Celle onları uyarıyor. Bir ayet daha okuyalım Araf suresinden. Gerçekten sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş bir şekilde yaratan O'dur. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de yalnızca Allah'a aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir diye. Buranın en sonuna dikkat edin ayet-i kerimenin âlemlerin Rabbi olan. Allah Azze ve Celle bu ayette rububiyetini anlatıyor. Âlemlerin Rabbi olan kısmında. Neyle anlattı rububiyetini peki insanlara? İşte gökleri ve yeri 6 günde yaratan, arşına istiva eden, birbirini kovalayan geceyi ve gündüzü yaratan Allah olduğunu söyledi Allah Azze ve Celle. Bak Allah bile şunu demek istiyor Muhammed İbni Abdülvahab. Yarattığı kullarını kendi rububiyetini yarattığı delillerle tanıtıyor. Allah yarattığı kullarını kendi rububiyetini yarattığı delillerle tanıtıyor. Öyleyse diyor sen de Rabbini onun ayetleriyle tanıyacaksın. Onu yarattıklarıyla ve kendisiyle kendisini tanıttığı ayetleriyle Allah Azze ve Celle'yi tanıyacaksın diye Allah Azze ve Celle söylüyor beraberinde. Bir tane daha ayet-i kerime okuyalım inşallah. Yine Allah'ın rububiyetinin bununla tanınacağına dair. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Umulur ki böylece korunmuş olursunuz. O Rab ki sizin için yeri bir döşek, göğü bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size besin olsun diye çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a ortak koşmayın. İbn Kesir dedi ki, bütün bu eşyayı yaratan kim ise ibadete layık olan da odur. Bütün bu eşyayı yaratan kim ise ibadete layık olan da odur diye. Bu ayet-i kerime normalde şu ana kadar anlattığımız bütün konuyu aslında delil olaraktan içinde barındıran bir ayet-i kerime. Niye? Bakın bu ayetten ne anlayacağız? Bir, en başta sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Yani mesela biri diyelim bize sorsa Allah'a ibadette birlemenin delili nedir? Diyeceğiz Allah'a ibadette birlemenin delili Allah'ın yaratıcı olmasıdır. Ne alaka dese Allah'a ibadette birlemenin delili Allah'ın yaratıcı olmasıdır diye. Allah öyle diyor çünkü. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a ibadet edin diye. Bu aynı zamanda şunu gerektirir beraberinde. Bir insan Allah'ın ibadette birlenmesi gerektiğini bilmiyorsa bu onun için özür müdür? Hayır, Allah'ın yarattığını biliyorsa özür değildir. Yani aklı Allah'ın yaratıcı olduğunu anlayacak kadar varsa beraberinde Allah'ın ibadette birlenmesi gerektiğini de anlaması gerekiyor. Çünkü Allah'ın yaratması Allah Azze ve Celle'nin ibadette birlenmesinin de delilidir. Allah'ın yaratması Allah'ın ibadette birlenmesinin de delilidir beraberinde aynı zamanda. Sonra Allah bu rububiyetini insanlara nasıl tanıttı? İşte yeryüzünü size serdi, gökyüzünü tavan yaptı, gökten su indirdi, onunla beraber yerden meyveler çıkardı diye. Bakın yine bize rububiyetini ayetleriyle tanıtmış oldu. Demek ki Allah'ın rububiyetini hakkıyla tanımak isteyen ne yapacak Ahmet abi? Onu yarattıklarına yönelecek. Yani yere, göğe, yıldızlara, aya, suya, meyveye bakacak. Bunlar üzerinde tefekkür edecek. Bununla beraber imanını artıracak rububiyet konusunda. Aksi halde bunun söz konusu olması mümkün değildir. Ve buradan çıkardığımız özette nedir? Şudur. Kim bunları yaratmışsa, İbn Kesir'in dediği gibi ibadeti hak eden de odur. İbadetin yapılması gereken ilah da aynı zamanda odur. Bu zaten fıtri bir bilgi değil mi? Bunun için şer'i bilgiye ihtiyacımız var mı? Bu söylediğimiz şeyi anlamak için? Yok. Bu fıtri bir bilgi. Mesela şimdi siz, diyelim ki sizin evinizde niye sizin sözünüzün geçmesi gerekiyor? Yani bir evin babasısınız misal hepiniz. Ha, Allah fıtratımıza, yani kim bir evin rızkını temin ediyorsa, kim onların ihtiyaçlarını gideriyorsa son sözü de o söyleyecek demektir. Allah da öyle diyor ya, erkekler kadınların yöneticileridir. Niye? Mallarından infak ettiklerinden dolayı. Yani onların rızıklarını temin ettiklerinden dolayı. Bu fıtri olan bir bilgi. Yani sen birinin bütün ihtiyaçlarını karşıla, o gitsin yapacağı işleri senden başkasına sorsun. Veya yapacağı işlerde seninle beraber başkasından da gitsin izin istesin. Misal, sen bunu kesinlikle kabul etmiyorsun fıtraten. Çünkü böyle bir şey fıtrata çirkin geliyor. İnsan için bu çirkinse, alemlerin Rabbi olan Allah için bunu nasıl düşünmek lazım? Her şeyi yaratsın, her şeyi yoktan var etsin. Fakat insanlar gidip Allah'a şirk koşsunlar. Allah'la beraber ortaklar edilsinler misal. Nasıl? Aracı yapsınlar mesela. Böyle bir şeyin kesinlikle olması mümkün değildir. Bu ayetlerle alakalı soru sormak isteyen var mıdır? Yok. Devam edelim. Dedi ki ibadetin çeşitleri. İslam, iman, ihsan ve bunların kapsamına giren dua, havf, raca, bunları tek tek söyleyelim. Duayı zaten biliyorsunuz. Havf, korku demek. Raca, umut demek. Rica etmek, umut demek. Tevekkül zaten biliyorsunuz. Ragbet, bir şeye karşı duyulan istek demek. Bir şeye ragbet, bir şeye karşı duyulan istek demek. Rahbet, bir şeyden korkması demek. Tabii havf ile rahbet arasında fark var. Yani ikisi de korku ama rahbet de bunlar tek tek gelecek zaten. Rahbet biraz daha farklı bir korku. Huşu boyun eğdiren korku demek. Yani hani insanı zillete götüren, insanı Allah'a karşı şeye götüren korku demek. Haşyet, bu da korkunun bir çeşidi. Yani bu da bir korku. Bu daha ziyade şeyden kaynaklı, bilgiden kaynaklı korku demek. Yani tanımanla beraber korktuğuna haşyet diyor. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle alimlerin korkusu için haşyet kelimesini kullanıyor. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan hakkıyla alim olan kulları korkar diye haşyet kelimesini kullanıyor. İnabe yönelme demek. İnabe yönelme demek. İstiane, yardım talebinde bulunma demek. İstiaze, sığınmak demek. İstiaze, sığınmak demek. İstigase, yardım istemek ama istiane ile istigase arasındaki yardımda şöyle bir fark var. İstiane mutlak yardım. Yani bir şeye ihtiyacı var, yardım. İstigase, zorda kalan adamın yardım talep etmesi demek. Yani insan çok sıkıştığında, çok darda kaldığında yardım talep etmesi demek. Zebeh, kesmek demek, kurban anlamında kullanılıyor. Nezir, adak demek. Kelimelerin manasını söyledikten sonra bir daha başa alıyorum. İslam, iman, ihsan ve bunların kapsamına giren dua, havf, raca, tevekkül, ragbet, rahbet, huşu, haşyet, inabe, isti'ane, isti'aze, istigase, zebh ve nezir Allah'ın yerine getirilmesini emrettiği ibadetlerdendir. Ve bu ibadetler sadece Allah'a yapılmalıdır. Kelimelerin manasını yetiştiremeyen oldu mu? Tamam. Bir daha söylememi isteyen var mı kelimelerin anlamını? Tamam. Sorun yok o zaman. Tamam. Duanın ibadet olduğunun delili Allah Subhanahu ve Teala'nın şu ayetidir. Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye dua etme buyuruyordur. Bir kimse Allah'tan başkasına dua ederse müşrik ve kafir olur. Zira Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. Şimdi diyeceksiniz ki bu ayet-i kerimede duanın ibadet olduğuna dair delil nerede? Yani şimdi bunu bir delil olarak getirdi. Dedi ki şuraya yazayım abiler ayeti. Ayet kaçıncı ayet bu? Cin suresi 18 değil mi? Mescitler Allah'ındır. Şimdi bu ayetleri yazmamın sebebi şu. Mesela insan bazen çoğu zaman kitap okuyor. Müellifin bir ayeti yani nereden o hükmü çıkardığını anlamadığı için ayeti öylesine okuyup geçmiş oluyor. Bizim anlamamız lazım yani ne buradan nasıl böyle bir şey çıkardı? Mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la beraber başkasına dua. Ayetin orijinali bu dua kelimesi. Fela ted'u diyor. Dua etme. O kısım. Fela ted'u kısmı buna işaret ediyor. Dua etme. Abiler bu ayetin birinci kısmı. Mescitler Allah'ındır. Şimdi mescitler dediğinde bu kelime iki anlama gelebilir. Bu bizim bildiğimiz mescit değil. Yani bu mescit değil. Bir, secde edilen yer, secde edilen mekanlar. Bu anlama da gelebilir. İki, secde edilen azalar. Yani kendisiyle secde ettiğimiz el, ayak, azalar bunları kastediyor. İki anlama da gelebilir. İki anlam da doğru mu? İkisi de doğru. Secde ettiğimiz mekan da Allah. Kendisiyle secde ettiğimiz azalar da. Hepsi bunlar da Allah'ın değil. Hepsi bunlar da Allah'ın beraberinde. Şimdi bundan sonra, şundan sonra, Allah'la beraber başkasına dua etme dediğinde ister istemez insanın aklına ilk gelen soru şu, ne alaka? Yani mescitler Allah'ınsa Allah'la beraber başkasına namaz kılma diyebilir. Secde azaları Allah'ınsa Allah'la beraber başkasına secde etme diyebilir. Peki dua yani ne alaka burada Allah Azze ve Celle dua dedi? Şuna delil olaraktan getiriyor. Çünkü diyor dua ibadetin ta kendisidir. Onun için Allah dua kelimesini, ibadet kelimesini eş anlamlı olaraktan kullanıyor. Yani bu ayetin aslında orijinali manası ne? Allah'la beraber başkasına ibadet etme. Yani şöyle olması lazım. Şöyle olması lazım normalde. Ama mesela sen ne zaman bir kelimeyi bir kelimenin yerine kullanabilirsin? İki kelime senin yanında eş anlamlıysa, ikisinin arasında hiçbir fark yoksa, bir kelimeyi öbürünün yerine, öbür kelimeyi de öbürünün yerine çok rahat bir şekilde kullanabilirsin. Burada Allah'ın kastettiği mana ne? Mescitler Allah'ındır. Allah'la beraber başkasına ibadet etme. Ama Allah ibadet kelimesini değil de onun yerine dua kelimesini kullandı. Bu Kur'an'dan bunun delili. Aynısı sünnetten de var zaten. Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte ne diyor? Dua, ibadetin ta kendisidir. Yani Allah'ın yanında dua ile ibadetin arasında bir fark olmadığını anlatmak için Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle söylüyor. Bir hüküm daha söyledi beraberinde, dedi ki kim Allah'tan başkasına dua ederse müşrik ve kafir olur. Kim Allah'tan başkasına dua ederse müşrik ve kafir olur. Delil, dedi çünkü Allah şöyle diyor, kim hiçbir delil bulunmaksızın Allah ile birlikte başka bir ilaha dua ederse onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Şüphesiz kafirler kurtuluşa ermezler. Şüphesiz kafirler kurtuluşa ermezler. Ayetin başında Allah Azze ve Celle neyi anlattı abiler? Yani bu hangi ayet? Mü'minin suresi 117. ayet. Ayetin başında Allah dedi ki kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse. Şey bu. Konu bu. Peki bu konunun hükmü ne ya Rabbi dediğimizde? Kim Allah'tan başka Allah'la beraber başkasına dua ederse bunun hükmü ne olur? اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Muhakkak ki kafirler kurtuluşa ermezler. Biz buradan anladık ki Allah'tan başkasına yapılan dua sahibini kafir yapar. Tamam? Ayetin sonuyla başı. Başka bunun delili ne? Başka bunun bir tane delili de Ra'd suresinde. Ra'd suresi yani dua edenin muayyen olarak kafir olduğunun delili. Yani bir adam dua ettiğinde, şimdi bakın şu çok önemli. Fiilin küfür olmasıyla failin kafir olması birbirinden farklı şeyler. Mesela sen bir fiile küfürdür dersin. Buraya dikkat edin. Sen bir fiile küfürdür dersin. Fakat sahibi kafir olmayabilir. Yani ikrah altında olabilir. İşte o konu kapalı bir konudur. Ona dair bilgi sahibi olmayabilir. Yanlış bir tevhile düşmüş olabilir falan. Fakat sen kim bunu yaparsa kafirdir. Yani yapan hem fiili söylersen, hem fiili yapanın kafir olduğuna hükmedersen bu en üst seviye olmuş olur. En tepedeki mertebe olmuş olur. Buyur. Şöyle. Şimdi mesela hiçbir müşrik, örnek veriyorum. Mesela diyelim ki bir adam burada saydığı ibadetlerden biri kurban. Gidip işte Sultan Şeyh Musa diyelim ki şey yapıyor, dua ediyor. Kabirde yatana, Seyda Baba'ya, Hazreti Süleyman'a falan gidiyor, dua ediyor mesela. Bunların hiçbir tanesi ben Allah'a dua etmem diyor mu? Yok. Hem Allah'a dua ediyorlar, hem de Allah'la beraber başkalarına dua ediyorlar. Bak dikkat et. Hiçbir müşrik Allah'ı devreden çıkarmaz. Yani mutlaka taptıklarından bir tanesi de Allah'tır. Yani hem taptıklarının arasında Allah vardır, hem de beraberinde başkaları vardır. Onun için Allah diyor, Allah bak, bazen diyor ki dini Allah'a halis kıl, sadece Allah'a ibadet et. Bazen de diyor ki Allah'la beraber başkalarına dua etme. Yani hem Allah'a hem de Allah'ın dışında ölülere, putlara, kabirlere beraberinde dua etme diye bu şekilde söylüyor. Niye? Çünkü müşrikler inkarcı değildir. Yani müşrikler Allah Azze ve Celle'yi hiçbir zaman arada çıkarmıyorlar. Mesela bir müşrik gidip kabre kurban kesiyor diyelim. Mesela diyor oğlum iyileşirse ya Hazreti Süleyman'a bir tane kurban keseceğim. Bunu çok duymuşsunuzdur da bu sözü. Şimdi o müşrik Hazreti Süleyman'a kurban kestiğinde ben Allah'a kurban kesmem, Allah'a kurban kurban yok. Böyle bir şey diyor mu adam? Kurban bayramında Allah'a kesiyor. Hasta olduğunda Sultan Şeyh Musa kesiyor. Anladın? Ete ihtiyacı olduğunda Allah'a kesiyor. Kadına ihtiyacı olduğunda işte götürüp şeye kes, Seyda Baba'ya kesiyor. Hani bir tane kadın bul bana, sana bir tane keseyim mesela diye. Yani onun için müşrikler sürekli Allah'la beraber başkalarını ortak koştukları için Allah da diyor Allah'la beraber başkasına dua etme. Yani sadece Allah'a dua et. Tabii. Aynen öyle. Zaten mesela hangi müşriğe sorsan, sen niye oradakine dua ediyorsun? Beni Allah'a yaklaştırsın diye diyor. Yani Allah devre dışı değil hiçbir zaman ha. Hani bizim genelde insanların kafasında şu var, müşrikler Allah'a devre dışı bırakmışlar. Öyle bir şey yok. Hatta müşrikler Allah'a daha fazla yakın olmak için şirk koşmuşlar. Yani bütün gaye, bütün dert Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yakın olabilmek. Tamam, aynen öyle. Buyur abi. onu Allah'ın dışında ilah edinmiştir kendine. Ve ilah edindiğinden dolayı da şirke düşmüştür. Aynen öyle. Tamam. Hangisini? Tamam. Yani ete ihtiyaçları olduğunda Allah'a kurban kesiyorlar kurban bayramında. Karıya ihtiyaçları olduğunda Hazreti Süleyman'a kesiyorlar. Yani gidiyorlar diyorlar sanki Allah şey bulamıyor. Allah uygun saliha bir zevce bulamıyor gibi. Hani bu tip bir ihtiyaç olduğunda oraya. İşte mesela diyelim dini damarları kabardığında Allah'a et kesiyorlar. Fakat diyelim ki bir dükkan açtılar işlerin rast kesmesini istiyorlarsa direkt Seyda Baba'ya gidiyorlar. Yani o sanki daha fazla istediği zaman bir şeyler yapabilir diye. En önemlilerini şeye, Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahlarına, orta halli olanları, düşük olanları da Allah Azze ve Celle'ye yapıyorlar maalesef. Tabii. Hatta Allah için kurban kesmek, normalde Allah Azze ve Celle'ye yapılan şükürlerin en kalitelisi. Mesela diyelim sen bir kul olarak Allah'a şükretmek istiyorsun. Bunun birçok yolu var. Allah'a şükretmenin en değerli yolu hangisidir? Allah yolunda cihad etmektir. Yani insan Allah'a ona verdiği iman nimetine şükretmek istiyorsa bunun en kaliteli şükrü insanın canını Allah'a satmasıdır yani. Budur. Ondan sonra amel olarak hangisidir peki? Kurban kesmektir. Kan akıtmak ve Allah'ın nimetlerini Allah Azze ve Celle'nin huzurunda şiarlarını yüceltmek en büyüğüdür. Yapabilir. Sorun yok inşallah. Dedi ki burada bize bir hüküm söyledi. Şimdi Allah'tan başkasına dua etme. Peki biz sorduk dua edenin hükmü nedir dedik. Dua eden müşrik kafir olur dedi. Delil olarak neyi zikretti? İşte ayetin en sonunda şüphesiz kafirler kurtuluşa ermezler dedi. Aynısı benzeri Ra'd suresinde var. Ra'd suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ Hak davet Allah'a aittir. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِتِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ Allah'tan başkasına dua edenlerin misali diyor Allah Azze ve Celle, elini suya uzatıp su ağzıma gelsin diye bekleyenlerin misali gibidir. Yani nasıl şimdi çeşme orada diyelim sen elini çeşmenin altına açtın böyle, bekliyorsun su doldu eline. O, eline dolan ağzına gelsin kendi kendine havadan. Yani böyle bir şeyin olması mümkün mü? Mümkün değil. Allah diyor, sizin Allah'ın dışında dua ettiklerinizin durumu da aynen böyle. Yani siz elinizi onlara uzatmışsınız ama onlar size yapabilecekleri bir faydaları yoktur diye. Ayetin sonunda diyor ki, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ Kafirlerin duası sapıklıktan, kaybolmaktan başka bir şey değildir diyor Allah Azze ve Celle. Yine Allah'tan başkasına dua edenlere Allah küfür ile hükmediyor. Hakeza aynısı Yunus suresinde de var. Bu sefer Peygamber'e diyor Allah direkt. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ Sana fayda ve zarar vermeyecek şeylere dua etme. Onlara yalvarıp onlara çağırma, yakarma diyor Allah Azze ve Celle. فَاِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ O zaman sen zalimlerden olmuş olursun diyor Peygamber'e. Buradaki zalimden kasıt kafir, müşrik manasında. Çünkü Kur'an ıstılahında zulüm, şirk anlamında kullanılıyor. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Lokman suresinde muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür diyor Allah Azze ve Celle. Hakeza En'am suresinde Allah ne diyor? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, işte hidayete erenler onlardır diyor Allah Azze ve Celle ve emniyet de onlara vardır diye. Hatta sahabe bu ayeti duyduğunda Peygamber'e geldiler. Ey Allah'ın Resulü dediler, biz bittik o zaman. Yani aramızda iman edip de imanına zulüm karıştırmayan var mı? Hepimiz bir şekilde günah işliyoruz. Yanlış bir şeyler yapıyoruz. Peygamber dedi, bu sizin anladığınız gibi değildir. Bu Lokman suresindeki ayeti okudu. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Yani iman edenler ve imanlarına şirk bulaştırmayanlar, emniyet onlaradır ve hidayete erenler de onlardır dedi Allah Azze ve Celle. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisinden başkasına dua eden, kendisinden başka yalvaran, yakaran insanların kafir olduklarına hüküm etmiştir diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise dua ibadetin iliğidir, özüdür buyurmuştur. Bunu zaten söyledik. Bir ayet daha okuyalım abiler. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Bu ayet-i kerimede duanın ibadet olduğunun delili nedir? Var mı söyleyecek olan? Nasıl? Tamam. Nasıl bunun ibadet olduğu sonucuna vardı müellif? Yani bu ayetten nasıl böyle bir sonuç çıkardı? İnşallah. Tamam. Tamam. Buna eş anlamlı istidlal diyoruz değil mi? Yani bir kelime başka bir kelimenin yerine eş anlamlı olaraktan kullanılıyorsa demek ki bu ikisi kullanılanın yanında eş anlamlıdır. Yani eş değerdir birbirine. Şimdi Allah ne dedi? Bana dua edin, icabet edeyim. Bunu söyledi. Bir sonraki ayette ne demesini beklerdiniz? Kim bana dua etmekten yüz çevirirse alçaltılmış olarak cehenneme gidecek. Ama Allah öyle demedi. Kim bana ibadet etmekten yüz çevirirse alçaltılmış olarak cehenneme gidecek dedi. Biz burada anladık ki Allah'ın yanında dua ile Allah'ın yanında ibadetin arasında hiçbir şey yoktur. Hiçbir fark yoktur diye. Bir de ayrıyeten abiler yani bu ayet-i kerime zaten yukarıdaki ayette de aynısını söyledik. Yani eş anlamlı olan şeyler bir anlama geliyorlar diye. Şimdi bu ayet-i kerimeden başka bir hüküm de çıkarmamız gerekiyor. Aynı zamanda. Bunu da anlatalım ondan sonra bitirelim inşallah konumuzu zaten. Şimdi normalde bu ayet kaçıncı ayet? Mü'min suresi 60. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede bir ifade var. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Allah Azze ve Celle diyor, bana ibadet etmekten büyüklenenler. Bana ibadet etmekten büyüklenenler. Yani kibir gösterenler diyor Allah Azze ve Celle. Maalesef biz mesela şu konuyla alakalı bu ayet-i kerime bizi çok ürkütmesi gerekiyor. Mesela her Müslümanın kendine sorması lazım. Ben Allah'a karşı büyüklenen, Allah'a karşı kibir gösteren, Allah'a tekebbür edenlerden miyim? Yoksa ben Allah'ın Kur'an'da övdüğü Allah'ın mütevazi kullarından mıyım diye. Bir insan ya mütevazidir. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler diyor Allah Azze ve Celle. Ya da bir insan mütekebbirdir. Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı Allah'a karşı kibir gösterir. Peki biz bu ikisinden hangisi olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Duayla. İnsan Allah'a dua ettiği oranda, Allah'a elini kaldırıp yalvarıp yakardığı oranda Allah'a karşı tevazu gösterir. Bir insan ne kadar dua etmiyorsa o kadar mütekebbir demektir. Yani insanın kibrinin ve insanın tevazusunun ölçüsü insanın duasıdır. Maalesef bunu söylediğimiz zaman hani buradan bizim de kendimize almamız gereken ciddi anlamda bir ders var. O da nedir? Müslümanların hayatında duanın azlığıdır. Yani tamam biz duanın ibadet olduğunu kabul ediyoruz. Hatta diyoruz ki dua ibadetin ta kendisidir, ibadetin özüdür. Fakat eğer bizim hayatımızda dua yoksa, öyleyse bizim hayatımızda ibadetin özü de yoktur. Yani özü olmayan şey de insanın hayatında bulunmaz. Kim Allah'a güzel kul olmak istiyorsa, kim Allah Azze ve Celle'yi razı etmek istiyorsa, muhakkak bir surette hayatında duayı arttırması lazım. Ve dua ne zaman ki kulun hayatında bir meleke haline gelir, yani insanın her işi, her adımı Allah Azze ve Celle'ye dua etmek, ondan yardım talep etmek olur, o zaman insan kulluğundan lezzet alır. Allah Azze ve Celle'ye kul olduğunun farkına varır. Fakat dediğim gibi maalesef insan unutkan olduğundan dolayı Allah'a dua etmesi gerektiğini insan unutuyor. Ve Allah'ı en çok gazaba getiren yasaklardan bir tanesi de budur. Yani Allah Azze ve Celle, Peygamber öyle söylüyor. Allah Azze ve Celle diyor ki Allah Azze ve Celle için مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ Kim Allah'tan istemezse Allah Azze ve Celle ona kızar diye. Yani kızmak da onun hakkıdır. Zaten Allah Azze ve Celle tabiri caizse kula diyor. Yani ben ki sana bu kadar isim ve sıfatlarımla yakın davranıyorum. Ben ki sana bu kadar nimetlerimi senin üzerinde yaymışım. Sen buna rağmen benden bir şey talep etmiyorsun. Elini kaldırmıyorsun. Sıkıntılarını bana açmıyorsun. Sen ilah mısın ki kendi işlerini kendin görmeye kalkıyorsun? Mesela şimdi Allah'a dua etmeyen bir insan kabul etse de etmese de kendi içinde bir ilahlık sevdası olduğu var demektir. İnsan bunu kabul etmeyebilir. Nasıl ki müşrikler Allah'tan başka ilah kabul ettiklerini kabul etmiyorlar ama bu hakikati değiştirmiyor. Allah'la dua arasında ciddi perdeler olan bir adamın da kendine sorması lazım. Ben kendimi ilah olarak mı görüyorum? Ben kendimi Rab olarak mı görüyorum? Hayır. Rab kimdir, ilah kimdir? Kendi başına ayakta duran, kendi işlerini kendi yapan ve hiç kimseye muhtaç olmayandır. Mesela Allah'ın en büyük sıfatı nedir? Yarattıklarından hiçbir şeye muhtaç değildir Allah Azze ve Celle. Sen de hiçbir şeye muhtaç değilmiş gibi yaşıyorsan, o zaman sen de kabul etsen etmesen lisan-ı haline, sen kendinde bir rububiyet görüyorsun. Bir uluhiyet görüyorsun demektir. Allah muhafaza. Onun için nefsin kibrini kırmak için, Allah Azze ve Celle'ye büyüklenmekten korunmak için hayatımıza ciddi anlamda dua mefhumunu yerleştirmemiz lazım. Şeytan da bunu bildiğinden dolayı belki Müslüman'ı en çok unutturduğu, Müslüman yöneldiğinde en çok Müslüman'ı başka şeyle meşgul ettiği şeylerden bir tanesi Allah Azze ve Celle'ye dua etmektir. Bu da dersin sonunda bir tavsiye babından veya nasihat babından kabul edin inşallah. Buyur abi. Yok. Bu törensel dua. Yani mesela bir noktada diyelim işte Allah'a da önceden bir şeyler istemek istersen elini kaldırırsın, işte hamd edersin, salat getirirsin, dua edersin. Bu ayrı. Bizim kastettiğimiz dua bu değil. Dua insanın muhtaçlık halinin farkında olmasıdır. Yani işe giderken Allah'ım bana yardım et, sokağa çıktığımda Allah'ım bana yardım et. Tabii. Aynen. Derse otururken işte ya Rabbi hani benim fehmimi aç, anlayışımı aç, anlamayı, yaşamayı nasip et gibi. Yani duanın bir hayat haline gelmesi gerekiyor. Duadan kastettiğimiz şey budur. İnsan yaptığı her işte müstağni olmadığını, Allah'a ihtiyaç duyduğunu hissetmesidir dua. Yani duanın şeyi budur. Ama insan dua etmediğinde akşama kadar dese ben Allah'a muhtacım, Allah bize yardım etmese bizim halimiz nice olur. Yani dille söyler ama demek ki iş dünyasında böyle bir kabul henüz yerleşmemiş demektir yani. Maalesef. Dua, tabii. Yeter ki insan o ruh halinde olsun. Başka zaman inşallah. İnşallah. Buyur, sonra. Tamam. Şimdi iki tane mesele var. Bir, mesela şunu bileceğiz hepimiz. İnsan her zaman yapmak zorunda olduğu şeyleri istekle yapmaz. Yani eğer insan yapmak zorunda olduğu şeyleri istekle yapıyorsa, bu Allah'ın ona bir lütfudur. Allah'a ne kadar hamd etse azdır. Yani mesela ben namaz kılmak benim üzerime vacip diyelim. Ama bir de böyle içimden namaz kılmaya yönelik böyle çok ciddi bir istek var, çok ciddi bir talep var. Allah'a bol bol hamd edeceğim. Diyeceğim ki ya Rabbi sana hamd olsun ki yapmam gereken farzları bir de bana sevdirdin, içimde ona karşı bir istek kıldın. Ama diyelim bir şey yok, içimizde istek yok, bu hangi meselede olursa olsun o zaman kendi kendimize diyeceğiz. Nefis istemiyorsa o zaman zorla yapacaksın. Yani hani eğer bu bir farzsa, yapılması gerekiyorsa zorla yapacaksın diye. Bu bütün sorumluluklarımız için geçerli. Hususen dua için mesela ne lazım? Şu lazım, sürekli insanın ihtiyaçlarını canlı tutması lazım gözünde. Yani mesela belki bizim en çok yaşadığımız problem ne? İhtiyaçlarımızı unuttuğumuz için Allah Azze ve Celle'ye dua da etmiyoruz. Yani ihtiyaçlarımızı unuttuğumuzdan Allah'a dua etmiyoruz. Bu da neden kaynaklanıyor? Bu da tefekkürsüzlüğümüzden kaynaklanıyor. Mesela şimdi ben sabah kalksam, örnek veriyorum. Sabah kalksam, otursam, elime bir kalem kağıt alsam, desem ki Halis, ihtiyaçlarını bir say bakalım. Neye ihtiyacın var? Bak neye ihtiyacın varmış misal. Şimdi bir, Allah'ın bana nasip ettiği imanı muhafaza etmeye ihtiyacım var. En başta, Allah'ın bana nasip ettiği imanı muhafaza etmeye ihtiyacım var. Başka, Allah Azze ve Celle'nin gün içerisinde bana farz kıldığı ibadetleri yerine getirmek için sabra ihtiyacım var. Mesela, Allah'ın gün içinde bana haram kıldığı bütün şeylerden uzak kalabilmem için masiyetlere karşı sabra ihtiyacım var. Evliyim, mesela karımla mutlu olmaya ihtiyacım var. Yani sonuçta Allah Azze ve Celle evliliği niye meşru kılmış? İnsanlar mutlu olsun diye, hayatı birbirlerine zindan etsinler diye değil, mutlu olmaya ihtiyacım var mesela. Çoluk çocuğum varsa, onların salih olmasına ihtiyacım var mesela. Allah Azze ve Celle'nin onları muhafaza etmesine ve salih olmalarına ihtiyacım var. İşim varsa, Allah'ın bana rızık nasip etmesine ve o rızkı da helal yoldan nasip etmesine ihtiyacım var. Mesela bir Müslümansam, İslami davadaki sorumluluklarımı tek tek gözümün önüne getirip, bunların hepsini ihsan üzere ve riyaya düşmeden yapmaya ihtiyacım var. Mesela. Zaten farkındaysan ihtiyaçlarımı sıraladığım zaman, ilk başta acil durum lambası yanıyor hemen senin. Bol bol dua etmeye ihtiyacın var. Yani bu kadar ihtiyacın içinden seni tek paklayacak şey alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmen, ona inabet etmendir diye. Şeytan insana ihtiyaçlarını unutturuyor. İhtiyaçlarını unutunca da insan tabii beraberinde dua etmeyi de maalesef unutuyor yani. Tamam. Tamam. Şimdi tabii, bak bu tip durumlar hepsi olabilir. Ama mesela bunların hiçbir tanesi bizi umutsuzluğa götürmeyecek. Yani mesela diyelim ki ben namaza kalkmak istiyorum, tembellik var. Namaza kalkmak istiyorum, tembellik var. Kur'an okumak istiyorum, tembellik var. Zikir yapmak istiyorum, tembellik var. Kendi nefsime diyeceğim, sen münafıklığı tercih ediyor olabilirsin ama benim böyle bir niyetim yok yani. Hani ben münafık olacağım, münafıkların sıfatlarını kendimde bulunduracağım diyor olabilirsin ama benim böyle bir şeyim yok. Eğer münafıklar namaza yavaş yavaş kalkıyorlarsa ben de hızlı hızlı kalkacağım. O içimde olanı yıkacağım beraberinde diye. Bunlar hepsi olabilir. Yani bazen mesela insan çok iyi bir dönemdeyken, yani Allah'a çok güzel kulluk yaparken birden insanın bütün isteği gidebilir. İnsan birden tembelliğe düşebilir. Birden böyle hiçbir şeyden lezzet almaya başlayabilir. O zaman insan kendi kendine dönecek. Düne kadar sana zevkle ibadet etmeyi nasip eden Allah'a hamdolsun. Şimdi de sana zorla ibadet etmeyi nasip eden Allah'a hamdolsun. Yapacaksın. Yani bunun başka bir şeyi yok. Yolu yok. Yeter ki yese düşmeyelim. Yani içinde bulunduğumuz sıkıntılar bizi yese düşürmesin. Çünkü emin olun şöyle bir şey var. Bu hadis Allah'ın yes, umutsuzluk. Benden bir şey olmaz. İşte ben yapamam. İşte benden zaten adam olmaz. Ben 50 defadır aynı şeye başlıyorum, yarısında bırakıyorum. İşte bugün gene yapsam yarın gene yapamayacağım. Mesela Müslüman şöyle düşünecek. Benim arkamda öyle bir Allah var ki istediği zaman Davud'a demiri yumuşatmış. Dilerse bana yumuşatıp kolaylaştıramayacağı hiçbir şey yoktur. Ve peygamber gibi dua edecek. Allah'ım kolay senin kolay kıldığındır. Zor da senin zor kıldığındır. Senin kolaylaştırdığına zor, senin zorlaştırdığına da kolay yoktur diye. Madem her şey Allah'ın elinde. Öyle mi? Her şey Allah'ın elinde. O zaman Allah Azze ve Celle'den talep etmek lazım. Bunun için de ciddi anlamda bir çaba ortaya koymak lazım. Ama insan bir kere yese düştü mü, umutsuzluğa düştü mü, benden bir şey olmaz diye. Kötü bir batak yani. Yani çıkması çok zor olan bir batak. Şu hadisi hiç unutmayacağız değil mi? Peygamber diyor, Allah dedi ki, kim bana bir adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşar adımlarla gelirim diyor Allah Azze ve Celle. Madem Allah 1'e 10 veriyor, madem bir adıma 10 adım atıyor, bundan kendimizi mahrum etmememiz lazım. Üstüne üstüne gitmemiz lazım. Bir şey mi diyeceksin abi? Buyur. Yani bununla alakalı normalde bir iki tane rivayet var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın dua ettikten sonra ellerini yüzüne sürdüğüne dair. İslam alimlerinden bir kısmı bu rivayetler zayıf olduğundan dolayı, bu da ibadete taalluk eden bir şey olduğundan dolayı, zayıf rivayetle de hüküm sabit olmadığından dolayı elleri yüze sürmek diye bir şey yoktur demişler. Ama bir grup alim, mesela Hafız İbni Hacer de bunlardan bir tanesi, diyorlar ki evet rivayetlerin hepsi zayıftır. Fakat hepsini yan yana koyduğumuzda bir şeye benziyor. Yani hani birbirlerine kuvvet veriyorlar, birbirlerine şey katıyorlar, değer katıyorlar. Ondan dolayı eli yüze sürmek duadan sonra müstehaptır demişler. Bizim kendi tercih ettiğimiz zayıf rivayetle hüküm sabit olmaz. Buna inandığımızdan dolayı duadan sonra elleri yüze sürmek de sünnete aykırıdır diyoruz. Bir şey mi diyeceksin abi? Tamam. Hiçbir farkı yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Niye? Çünkü biz şimdi kendi asıllarımıza dönelim. İslam iddia dini değildir. İslam ispat dinidir. Doğru. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Fakat ben muhtaç olanım. Ama bir günde elimi kaldırıp Allah'a dua etmemişim. Bir günde bir sıkıntıma oturup Allah Azze ve Celle'den yardım talep etmemişim. Şimdi bu ne oldu? Dilde var olan ama insanın hayatına yansımayan iddiadan ibaret olmuş oldu. Bundan kurtulmanın yolu nedir? Sözle söylediklerimizi amelle de beraberinde ispat etmektir yani. Ha tabii fark ne? Aradaki farkı söyleyelim. Şimdi bakın en tehlikeli şey şudur. En tehlikeli şey. Açık şirk çok kolaydır. Açık şirk çok kolaydır. Asıl problem nerededir? Görünmeyen, kalple alakalı olan şirklerdedir. Şimdi ben diyelim Allah'tan başkasına dua etsem, umulur ki adamın biri benim kulağımdan tutar, Bana der ki ey falan sen Allah'a şirk koşuyorsun, Allah'a tövbe et. Fakat şu an anlattığımız meseleler gibi meselelerde bunu bir tek kıyamet gününde öğrenebileceksin. Yani kıyamet gününde sen kendini iman edenler tayfasından düşünürken Allah Azze ve Celle'nin huzuruna kalktığında Allah sana Müslüman muamelesi yapmayacak. Yani sen artık geri dönüşü de olmayacak. Mesela Peygamber diyor ya işte dinarın kulu helak oldu, dirhemin kulu helak oldu diye. Şimdi dünyada hiç kimse kimseye sen paranın kulusun, sen kafirsin demez. Çünkü bu içsel bir durum. Hani adamın paraya bakış açısını bir tek adamla Rabbi bilir. Hani sen herkesin cebinde çünkü para var. Biri o parayla Allah'a kafir olmuştur. Biri o parayla Allah'a, Allah'ın en sevgili kulu olmuştur misal. İki taraflı, iki tarafı keskin bir kılıç gibi. Nerede çıkacak bu ortaya? Kıyamet gününde çıkacak. İnsanın ona daha çok dikkat etmesi lazım. Yani çünkü onu uyaracak da kimse yok seni. Bu dua meselesi de böyle. Hani kimse sana dua edip etmediğini bilmediği için kimse sana bir şey demez. Ama kıyamet günde çok farklı bir manzarayla karşılaşabilirsin. Evet. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ